بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد وبارک وسلم. اچھا جناب, بنیادی باتیں آپ سمجھ لیں کہ یہ چھوٹا سا ایک کاغذ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے جس میں دائیں طرف عربی زبان کے حروف تہجی ہیں, یہ 29 ہیں. اگر الف اور حمزہ کو ایک گنا جائے تو 28 بنیں گے, کیونکہ عربی میں الف زبر آ اور حمزہ زبر آ ایک ہی معنوں میں آتا ہے, یہ ایکویلنٹ ورڈز ہیں. تو یہ 28 حروف تہجی ہیں جن کے اندر سے, یا 29 کہہ لیں, 29 میں سے 9 وہ ہیں جو ہم نے سیکھنے ہیں, باقی سب کے سب اردو زبان کے ہیں. ان کے لیے نہ کوئی منہ بنانا پڑے گا, نہ کوئی آواز نکالنی سیکھنی پڑے گی. جو آپ کو نیچرل اردو کا ایڈوانٹیج حاصل ہے, جو ایک گورے کو حاصل نہیں, گورے کو تو 28 کے 28 سیکھنے پڑیں گے. ہمیں اردو زبان کا یہ ایڈوانٹیج ہے, یہ فارسی والے لوگوں کو, کہ ہمارے حروف تہجی جو ہیں وہ ڈرائیوڈ ہیں عربی زبان سے. تو ان شاء اللہ تعالی ہم انہی جو الفاظ میں سے, جو یہ کریٹیکل الفاظ ہیں جو ہم نے سیکھنے ہیں, جن کو مارک کر کے میں نے لکھا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس میں یہ پہلا پا, اس کے بعد یہ میں آپ کو پھر سکھاتا بھی ہوں, پہلے لکھ لوں. پورے ہو گئے جی, 3, 3, 6 اور 3, 9. یہ حکمت ہے اس کو اس طرح لکھنے میں, یہ کوئی ذائچہ نہیں میں نے بنایا. حکمت یہ ہے کہ یہ تین حروف جو ہے ایک طریقے پہ پڑھے جاتے ہیں, اسی طریقے سے, بلکہ اس کو بہتر یہ ہے کہ اس کو بھی, چونکہ یہ الگ سے پڑھا جاتا ہے, سب سے مشکل عربی میں یہ بعد ہی ہے, اس کو میں یہاں لکھ دیتا ہوں. یہ تینوں ایک طریقے پہ پڑھے جاتے ہیں, ایک جگہ سے ان کا مخرج ہے, ان دونوں کا ایک جگہ سے ہے, باقی یہ سارے انڈیپینڈنٹ ہیں. یہ ہم نے 9 حروف سیکھنے ہیں عربی زبان کے. اب جو عربی زبان میں اردو والے حرف جو ہم اسی سے ہی کام چلا سکتے ہیں, پہلے وہ میں پڑھ دیتا ہوں. صرف پڑھنے کے انداز کا فرق ہے, آواز وہی ہے. اس کو مثال سے سمجھیں, جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں طوطا, تو طوطا جب لفظ بولا جائے گا تو جو اردو نہیں جانتا اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ تے سے طوطا لکھنا ہے یا توئے سے, ہے نا ایسے؟ جیسے نئے نئے لوگ جب اردو سیکھتے ہیں تو وہ طوطا کے اوپر تے والے سے لکھ دیتے ہیں, لیکن عربی میں یہ نہیں ہے. عربی میں جو طوطا توئے سے بولا جائے گا تو وہ آواز بتا رہی ہوگی کہ توئے بولا جا رہا ہے, اور اگر تے سے بولا جا رہا ہوگا تو آواز بتا رہی ہوگی کہ تے سے بولا جا رہا ہے, فرق ہوگا بولنے میں, اور یہی عربی کی خوبصورتی ہے. اب تجوید کی اہمیت کیا ہے, اس میں صرف ایک مثال ہی میں دیتا ہوں تاکہ ہمیں ذرا مزید راسخ ہو جائے بات, یہ ہم کتنا اہم کام کرنے جا رہے ہیں. یہ عربی زبان میں 2 حرف ہیں, یہ دیکھنے میں تو مختلف ہیں, پڑھنے میں اردو زبان میں تو ایک طرح ہی پڑھے جا رہے ہوتے ہیں. اس کو پڑھتے ہیں کل, کل ہم اس کو بھی کل ہی پڑھتے ہیں اگر اردو میں پڑھیں, لیکن عربی میں اس کو پڑھیں گے تو اس کو موٹا کر کے, یہ قاف ہے کل, اور یہ ہے کاف جو عام اردو والا کاف ہے کل, لیکن فرق اتنا ہے. کل ہو اللہ احد, کہہ دو اللہ ایک ہے, اور اگر یہ پڑھیں جو عوام پڑھ رہی ہے تو اردو والا, اس کا مطلب ہے کل ہو اللہ احد, کھا لو اللہ ایک ہے, استغفر اللہ تو بولی, کلو وشربو, کھاؤ اور پیو. تو کاف کے ساتھ اسی طریقے سے آپ, یہ لفظ ہے قلب, یہ عربی میں دل کو کہتے ہیں, اور اگر یہ میں لکھ دوں تو یہ کس کو کہتے ہیں؟ کتے کو کہتے ہیں. کتنا فرق ہے, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو اب آپ خود سمجھ لیں, کاف جس کو آتی ہوگی تو وہ یہ پڑھے گا نا, ادروائز تو وہ غلط پڑھے گا. تو یہ سیکھنا ضروری ہے, یہ میں اس کی امپورٹنس بتا رہا ہوں. میں پھر یہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتا کہ پہلے نمازیں پڑھتے رہے یا عربی غلط پڑھتے رہے تو نمازیں ہوئی ہیں نہیں ہوئی ہیں. بھائی آپ بھی پڑھیں گے تو مجھے نہیں پتا ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی, نہ پہلوں کا پتا ہے, مجھے تو اپنی کا نہیں پتا. ہم تو صرف اللہ سے دعا کر سکتے ہیں, امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, ٹھیک ہے. باقی اپنی کوشش پوری کر دیں گے, کیونکہ انسان, وہ مجھے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر بن عاص جب بوڑھے ہو گئے نا, تو وہ بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے, روزوں کا بھی اہتمام کرتے تھے. تو لوگوں نے پوچھا کیوں, انہوں نے کہا جب گھوڑا ریس میں اینڈ پہ پہنچتا ہے نا تو اپنا پورا زور لگا دیتا ہے, تو اب میں موت کے دہانے پہ ہوں, میں اپنا پوری انرجی لگا کے نا کوشش کروں کہ میں اب یہ ریس جیت جاؤں. تو کوشش تو اپنی طرف سے پوری کرنی ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ کے لیے. تو کوشش ہم کر لیں. تو اب یہ آپ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں, میں اس کو پڑھتا ہوں, آپ بھی پیچھے پیچھے اس کے پڑھتے جائیں. میں صرف وہ حروف پڑھوں گا جو اردو والی آواز ہیں، جو آپ کو سیکھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو ویسے ہی آتا ہے. پہلا عربی ہے جو دو نقطوں والا، جس کو ہم اردو میں تے کہتے ہیں، عربی میں اس کو تا کہیں گے، یہ فرق ہے. باقی آواز میں وہی ہوگا تا. اچھا اس کے بعد سین، ہا، یہ جو میں نے جن پہ ہم سرکل کیا نا، جو لکھے ہیں، ان کے علاوہ اگر میں ہا بول رہا ہوں، یہ ہا جو ہاتھی والا ہا. اچھا اس کے بعد زا، جس طرح انگلش میں زیڈ ہے، ٹھیک ہے نا، زا وہی آواز ہے، اردو میں زے جس کو کہتے ہیں، یہ وہی. دال، کاف، کاف جو یہ کش والا کاف ہے، یہ بول رہا ہوں میں، جو سکھانے ہیں وہ ابھی نہیں بول رہا، صرف اردو والے بول رہا ہوں کہ ہمیں وہ پہلے ہی آتے ہیں. حمزہ، با، فا، لام، نون، واو، میم، ہا. اب دیکھیں ہمیں اردو کیسے پتا ہے کہ یہ بھی ہا ہے. اب جو چھوٹا بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے نا، تو وہ تو پھر اپنے استاد سے کہتا ہے یہ کیا بھی ہا، تو آپ نے وہ پڑھائی ہے، پھر آ گئی ہے، کس شکل کی بھی ہوتی ہے. تو ہمیں اردو کا کتنا ایڈوانٹیج ہے، جو میں کہتا ہوں اردو کا ایڈوانٹیج ایسا ہے کہ بندے کو عربی سیکھنی آسان ہے. تا، اب یہ دیکھیں تا اس طرح بھی لکھی جاتی ہے اس طرح بھی، لیکن ہمیں اردو کی وجہ سے پتا ہے کہ یہ تا وہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، تو یہ نہیں اس کو پڑے گا، تا ہی پڑے گا. را، زا، یہ زا وہی ہے جو اوپر پڑھا ہے ہم زیڈ کی آواز والی. میم، کاف، الف، لام، الف، اس کو لا نہیں پڑھنا جب تک اس کے اوپر کوئی فنکشن اپلائی نہیں ہوگا نا زبر زیر کا، اس وقت تک ہم اس کو صرف بتایا جا رہا ہے کہ نیا اسٹوڈنٹ یہ سمجھے کہ لام کی شکل تو کچھ اور ہوتی ہے، لیکن لا میں جا کے بدل جاتی ہے. جیسے آپ یہ دیکھیں، لام ویسے تو یوں لکھا جاتا ہے، لیکن لا جب لکھا جائے گا تو یہ اس کی یہ چیز کٹ جاتی ہے. اب جس بندے نے نئی نئی اردو سیکھنی ہے، اس کو تو نہیں پتا کہ یہ لام ٹنڈا ہو جاتا ہے بیچ میں جا کے، اس کو تو بتانا پڑے گا نا، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے کوئی بندہ لکھتا ہے اب محمد عربی سٹائل میں ایسے صلی اللہ علیہ وسلم، اب میم پوری تو یوں ہوتی ہے، ہا پوری تو یوں ہوتی ہے، یہ میم تو یہ کیوں کٹ جاتے ہیں، یہ لکھنے کے لیے کاٹنے پڑتے ہیں. انگلش میں یہ پرابلم نہیں ہے، انگلش کے اس اعتبار سے وہ سیدھا سیدھا آپ جوڑتے چلے جائیں، توڑنا نہیں پڑتا، لیکن اردو عربی فارسی میں یہ مسئلہ ہے جوڑنے کے لیے. تو اب نئے بندے کو تو نہیں پتا کہ یہ میم ہی ہے، یہ ہا ہی ہے، اس کو بتانا پڑے گا. وہ جو بچہ وہ تو کہے گا نہیں جی ہا تو میں نے پوری وہ شکل دیکھی ہے، اس کا پورا پیٹ ہوتا ہے، اس کا تو پیٹ ہی کوئی نہیں ہے، میں اس کو کیا پڑھوں، یہ کوئی نیا حرف تو نہیں آ گیا. اب پھر ہمیں اردو کا ایڈوانٹیج ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ لام الف، اگلا پھر لام الف ہے، لام با، کاف با، کاف تا، کاف سا، یہ سا تو ہر بعد میں ہم سیکھیں گے، کاف. بس یہ آپ کو پتا چل گیا کہ یہ اگلے کس لیے. اب ہم اپنے اس مرکزی پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، جو ہم نے حروف سیکھنے ہیں وہ نو حروف ہیں. ان میں سے پہلا حرف وہ ہے جو اردو میں توئے کہلاتا ہے، جو یہ لکھا ہوا ہے اوپر، اس کو ہم پڑھتے ہیں عربی میں تے جو نقطوں والا ہے اس کو تو پڑھتے ہیں تا، اس کو پڑھتے ہیں توا. تا کو ہی تھوڑا سا موٹا کر کے زبان کو گول کریں گے تو پا نکل جائے گا. اچھا توا نہیں پڑھنا، واؤ نہیں آنی چاہیے بیچ میں، تا کو پا پا پا. تو ابھی کوئی مشکل نہیں ہے، آپ نکالیں پا. ہاں بالکل تا. آپ دیکھیں تا جو ہے وہ دو نقطوں والا بالکل سمپل ہے، تا جو ہم بولتے ہیں تا تا، ٹھیک ہے تا، وہ تا یہ ہے تو اسی جگہ سے نکلے گا، تھوڑا موٹا ہو جائے گا تو. تو یہ ہم نے ایک عرف سیکھ لیا. کوئی تو تے کو باریک پڑھنا ہے اردو والے سٹائل میں، عربی میں پڑھنا ہے تو. اچھا دوسرا یہ جو تین نقطوں والی جو جس کو ہم اردو میں سے کہتے ہیں، اچھا اب اس کی آواز بھی سین والی ہے. ہاں ہم جب کہتے ہیں سے تو سین کی آواز نکال دیتے ہیں نا، تین عرف ہیں ایسے اردو میں جو سین والی آواز نکالتے ہیں. سواد کی بھی سین نکلتی ہے، سے کی بھی سین اور سین کی بھی سین، لیکن عربی میں تینوں مختلف ہے. عربی میں فرق پتا چل جائے گا، بولتے ہوئے پتا چل جائے گا کہ ہاں یہ اس نے یہاں سا بولا ہے، ادھر سین بولا ہے، ادھر سواد بولا ہے. تو یہ سا جو ہے اس کو سیکھنا پڑے گا تھوڑا سا محنت کر کے، اتنا مشکل کام نہیں ہے. یہ تین نقطوں والا سا جو ہے اس کو نکالنے کا طریقہ ہے کہ زبان تھوڑی سی باہر نکالیں گے اور اوپر کے دانتوں کے ساتھ ٹچ کریں گے ایسے. یہ دیکھیں آپ، فا، زبان رکھنی ہے ادھر ہی، ٹھیک ہے نا، یہ کیوں ہے کہ تاکہ سیٹی کی آواز پیدا نہ ہو. سین میں سیٹی آئے گی, اس میں سیٹی نہیں آئے گی. زبان کو ادھر رکھیں, پہلے ادھر میری طرف دیکھیں, یہ دیکھیں تا تا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, سارے صحیح نکال رہے ہیں ماشاءاللہ. اس کو بعد ٹچ کرنا ہے یہاں پہ ہاں, اور یہ نہیں ہے کہ ایسے کر کے سا سا نہیں پھر نکالنا, زبان وہی رکھنی ہے, زبان ٹچ کی حالت میں ہی سا نکالنا ہے. کیونکہ ورنہ اگر یہ سین کی سیٹی کی آواز آئی تو پھر یہ سا نہیں بنے گا. ہاں لو جی, یہ دوسرا ربی سیکھ لیا. اب یہ جو کہ سا سیکھ لیا ہے, یہ دونوں بھی اسی طرح ہی نکلیں گے. جس طرح سا نکالا ہے نا, اسی طریقے سے زال بھی پڑھنا ہے اسی جگہ پہ. زال زال زال, کیونکہ تاکہ اس کو ہم وہ زا سے مختلف, اس میں سیٹی کی آواز آتی ہے. اے میری تو مجھے زا زیڈ, اس میں سیٹی کی آواز آتی ہے. اسی طرح زال میں آپ سیٹی کی آواز نہیں لانی تو پھر ہم نے زال پڑھنا ہے, اور اسی طرح ہی پڑھیں گے پھر اگلا جس کو ہم زوئیں کہتے ہیں اردو میں, را. صرف فرق یہ ہوگا جس طرح تا کو ہم نے پا کیا تھا موٹا کر کے, زال ہی کو زال کو دال والے زال کو تھوڑا سا منہ گول کریں گے اور اسی جگہ سے نکالیں گے وا, زبان وہی رہے گی وا, یہ موٹا ہو گیا. سبحان ربی العظیم, عظیم ہوگا, عظیم نہیں ہوگا, وہ زید دوسری ہو جائے گی. تو یہ تینوں حرف ایک مخرج سے نکل رہے ہیں, سا زال اور وا, ٹھیک ہوگا جی. جی کا مخرج ہے نا, یہ دانت کے اوپر والے حصے کی طرف, جبکہ جو سا ہے نا یہ دانت کے نچلے والے. میں اس کمپلیکیشن میں ڈالنا نہیں چاہ رہا, وہ اس لیے کہ وہ پھر وہ اثر ہوتا ہے نا, جب وہ آپ کو میں بتاؤں بڑے شغل کی بات, کہ بعض اوقات وہ کاری جب سکھا رہے ہوتے ہیں نا تو بعض اوقات جو اردو میں آتے ہوتے ہیں نا لفظ, وہ بھی لوگ بھول جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ نہ بولو نا میم میم, وہ بنا میم نکالنا ہی بھول جاتا ہے. تو میں اب آسان طریقے سے صرف لنگوسٹک کی آواز کی بنیاد پہ چاروں کے جلدی فا, وہ ایسے کہتے ہیں فا, وہ فا ہی نہیں نکال سکتا, حالانکہ فا تو ہمارا نیچرل ہے فا, ٹھیک فوارا بالکل صحیح نکالتے ہیں. وہ جب کہتے ہیں اس کو ایسے لگائیں فا, وہ بندہ بھول ہی جاتا ہے کہ میں نکالنا کیا ہے. وہ کہتا ہے اتنے عرب میں کیسے یاد کروں, تو ہماری نیچرل آواز میں. یہ میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں کہ آواز ڈسٹنگوش ہو جائے گی, باقی اس میں اور مزید باریکیاں بھی ہیں جو ہماری ضرورت نہیں ہے. ہم نے تو بس وہ ویل نہیں انوینٹ کرنا کہ ہر بندہ پہلے پہیا ایجاد کرے گا, اس کے بعد جناب وہ کہے گا میں گاڑی بناؤں گا. ویل بنے بنائے مل جاتے ہیں, گاڑی میں لگائے اور گاڑی چلائیں, ٹھیک ہے جی. تو رال اور وا یہ دونوں جو ہیں حرف, ان کا مخرج قریب قریب ہی ہے. سیٹی کی آواز نہیں نکالنی, اکثر مقصد یہ ہے. سین میں سیٹی کی آواز نکلتی ہے, سا میں نہیں نکلتی. اچھا یہ بھی ہو گیا. اس کے بعد سواد ویسے ہی نکالنا ہے جیسے سین نکالتے ہیں, صرف جس طرح تا کو موٹا کیا تھا تا بنا تھا, سین کو موٹا کریں گے سواد بنے گا, مخرج وہی ہوگا سواد سواد. سین والی جگہ صحیح, تھوڑی سی زبان گول کر کے سواد سواد سواد, ٹھیک ہے. اہدنا الصراط المستقیم, مستقیم میں سین ہے اور صراط میں سواد ہے, یہ بڑا مشکل ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ پریکٹس پھر بھی آپ ٹیکنیکلی سیکھ لیں, باقی پھر کسی بھی آپ قاری سے رابطہ کر کے آپ چل پڑیں گے انشاءاللہ, امید ہے. اس کے بعد تو سواد سین کو موٹا کرنا ہے تو سواد بن جائے گا. سین میں بھی سیٹی کی آواز, سواد میں بھی سیٹی کی آواز, کوئی فرق نہیں. اچھا جی لے جی, ہمارے اب مشکل حرف اب آنے لگے ہیں. یہ حلوائی والی ہے جو لکھی ہوئی ہے, اردو میں جو ہم ہے بولتے ہیں دونوں کو ہے ہی بولتے ہیں, عربی میں فرق ہے, ٹھیک ہے. عربی میں جو ہم ہے جس کو اردو میں بول رہے ہیں وہ دوسرے والی آنکھوں والی ہا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ میں نے پہلے بتا دی, ٹھیک ہے. جو حلوائی والی ہے نا, اس کو وسط حلق سے نکالنا ہے, حلق کے درمیان سے. اور یہ جیسے ہم کبھی وہ کبھی آپ نے وہ ہیبٹ کھائی ہو یا یہ ہوسٹ وغیرہ, یہ کافی, تو یہ والی جگہ جو ہے نا یہ ہا ہے, یہ پریکٹس کے بعد نا نکلتی ہے, پہلے دن نہیں اتنی نکل آئے گی, پریکٹس کے بعد ہا ہا ہا ہا ہا, یہاں سے نکلے ہا, ٹھیک ہے, حلق سے. یہ خیر ہی نکل رہی ہے, ہا نکل رہا ہے, خیر وہی ہے اردو والی ہا جس کو کہتے ہیں ہا, بس یہی سے عین بھی نکلے گا, عین عین. اب دیکھیں عربی میں آپ کہیں گے نا علی, تو اردو میں ہم علی کس طرح کہیں گے, علی تو ہمیں پتا ہے کہ عین سے لکھے, ورنہ اگر کسی کو اردو نہیں آتی وہ الف سے بھی علی لکھ سکتا ہے, عین سے بھی لکھ سکتا ہے, لیکن عربی میں ایسے نہیں ہوگا, عربی میں علی لفظ ہوگا, علی بولنے میں اللہ کا نام ہے نا, وہو العلی العظیم, علی العلی, تو علی, تو عین جو ہے وہ یہاں سے نکلے گی حلق سے, ٹھیک ہے, عین اور الف میں فرق یہ سمجھنا ہے. تو نستعین لفظ نہیں ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے, عین وہاں سے نکالنے کی کوشش کرنی, تھوڑی سی پریکٹس کریں گے یہ آ جائے گا, کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ کو ٹیکنیکلی بتا دیا, اب آپ خود بھی کسی سے جا کے کلاس وغیرہ تھوڑی لیں گے تو آپ چلنا آسان ہو جائے گا, یا اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ درس والے دن 10-15 منٹ ہر دفعہ ہفتے کے بعد ہفتے والے دن بیٹھ جایا کریں تو ہو جایا کرے, کوئی اتنا مشکل نہیں ہوا کرے گا, لیکن ٹیکنیکلی یہ چیزیں اب کلیئر ہو گئی ہیں. اچھا, اس کے بعد وہ لفظ آ گیا جو میں نے بتایا تھا, دو نقطوں والا قاف, کش والا قاف تو وہی ہے جو اردو میں ہے, دو نقطوں والا قاف جو ہے یہ تھوڑا موٹا کر کے نکلتا ہے, قاف آپ نکال لیں خود ہی, مجھے بتانا نہیں, قاف قاف قاف قاف, بالکل صحیح, دیکھ پہلی دفعہ صحیح نکالا ہے, بالکل صحیح, آپ نے سیکھی کی رات, پہلے نہیں سیکھی, نہیں سیکھی, دیکھیں آپ نکال دیے, ہماری جبلت کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں, قاف تھی پڑھو جی, قاف تھوڑا ہم اٹک رہے, قاف قاف قاف, قل هو الله احد, احد بھی نہیں ہوگا, احد ہوگا, ٹھیک ہے. میں اب آخری لفظ آ رہا ہے بعد, یہ پاکستان انڈیا میں بعض لوگ اس کو زواد پڑھتے ہیں یا واد کر کے پڑھتے ہیں, عربی زبان میں زواد کوئی لفظ نہیں ہے, عربی میں وا ہے یہ والا, بعد ہے یہ لفظ, یہ اصل میں فارسی لینگویج سے سواد زواد والا چکر پاکستان میں آ گیا, اور پھر یہ فرقہ واریت کی بھیٹ چڑھ گیا. وہ ہمارے دفتر میں قاری صاحب سے وہ پڑھتے تھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, میں نے کہا یہ کیوں پڑھتے ہیں آپ, وہ کہتے ہیں بریلوی چونکہ زواد پڑھتے ہیں میں اس لیے زواد پڑھتا ہوں, یہ انہوں نے شرعی دلیل دی. تو یہ فرقہ واریت کی بھیٹ چڑھ گیا کہ دیوبندیوں نے زواد پڑھنا شروع کر دیا, بریلوی زواد پڑھتے رہے, اور اہل حدیثوں نے بھی چونکہ وہ عرب کے زیر اثر زواد پڑھا, ورنہ پرانے جو کوئی اہل حدیث ہے وہ زواد ہی پڑھتے ہیں, اور جو نئے قرآن حضرات سیکھ رہے ہیں وہ زواد پڑھتے ہیں. تو یہ بھی کوئی ایسی چیز ہے نہیں جو فرقہ واریت کی نظر نہیں ہوئی ہے. اسی طریقے سے جو شیعہ ہیں وہ بھی زواد پڑھتے ہیں, وہ فارسی کی وجہ سے, ورنہ عرب کے جتنے قاری ہیں اب تو اللہ تعالیٰ نے زمین خزانے کھول دیے, آپ جو ہے خود کیبل پہ انٹرنیٹ پہ امام کعبہ کی تلاوت سنیں, وہ بالکل غیر المغضوب علیہم ولا الضالین واضح پڑھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ اہل زبان ہے, اور اہل زبان جو ہے وہ اتھارٹی ہیں. اب انگلش زبان میں انگلش والے لوگ اتھارٹی ہوں گے چاہے کافر ہی ہوں, اپنی زبان میں وہ اتھارٹی ہوں گے, تو یہ تو پھر بھی مسلمان ہے. عربی جو ہے, عربی جتنے قاری ہیں جو عرب کے رہنے والے ہیں وہ بعد ہی پڑھتے ہیں. پچھلی صدی میں سب سے بڑے قاری قاری عبد الباسط عبد الصمد ہیں, آپ ان کی قراءت سن لیں, بعد ہی پڑھتے ہیں. ابھی قاری الشریم ابراہیم شریم ہے, اسی طریقے سے عبد الرحمان سدیس ہیں, امام مزافی ہیں, ابو بکر الشاطری ہیں, اسی طریقے سے جو ہے مشاری راشد ہے. اب جن جن کو ابراہیم جبرین ہے, جن جن کو آپ سنیں گے وہ سارے کے سارے زواد ہی پڑھتے ہیں, کوئی ایک بھی نہیں پڑھتا زواد یا اس کو زواد کے قریب. یہ زواد کو نکالنے کا طریقہ یہ سب سے مشکل مخرج ہے کہ یہ دیکھیں, اگر یہ زبان ہے نا ہماری, اچھا جی یہ زبان, یہ دیکھیں یہ زبان کی دو کروٹیں ہیں نا, ان کو بیک وقت اوپر کے دانتوں کی جڑوں میں لگانا ہے, زواد. یہ دال کو موٹا نہیں کرنا ہوتا, دال کا تو مخرج ہی بالکل ڈفرینٹ ہے, یہ زواد, یا ایک طرف کو بھی لگا سکتے ہیں, زبان کی ایک طرف اوپر دانتوں کے جڑ میں لگائیں, بود بود بود بود, ٹھیک ہے, یہ اس کو نکالنا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین, ٹھیک ہے جی. یہ اب نو کے نو حرف پورے ہو گئے, میں ان کو پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آسانی, یہ تے کی طرح پڑھنا ہے تھوڑا موٹا کر کے, پا, ان تینوں حرفوں میں سیٹی کی آواز کو بچانے کے لیے ہم زبان کو دانتوں کی نوک کے ساتھ ہلکا سا اندر کی طرف ٹچ کرتے ہیں, تھا رال و, اچھا اس کے بعد یہ سین کو ہی موٹا کریں گے تو سیٹی کی آواز کے ساتھ سواد بنے گا, سواد, اچھا یہ موٹا کریں گے تو قاف, یہ دونوں حلق سے نکلیں گے, ہا عین, اور یہ بود, ٹھیک ہوگا جی, بود لے جی. یہ ہمارا اب الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے تجوید کے, اب اس کو ہم نے پریکٹیکلی ان 8 قواعد پہ اپلائی کرنا ہے جو ہم نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی. جی کوئی مشکل نہیں. اب آپ سیکھ گئے, آپ تھوڑی سی پریکٹس کریں گے, کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اب یہ جو آٹھ قواعد ہیں وہ میں لکھ دیتا ہوں ادھر, بس مین تو یہ چار ہی ہیں. دیکھیں جب بھی کسی حرکت کے اوپر زبر زیر یا پیش, کسی بھی حرف کے اوپر زبر زیر پیش آئے گی تو ہم کہیں گے کہ یہ اس لفظ کے اوپر آ گئی ہے حرکت, کیونکہ یہ حرکت اس کو حرکت میں کر دے گی. مثلا اگر میں یہ کہوں یہ کیا لکھا ہوا ہے, جیم, اگر میں اس میں یہ ڈال دوں جا, تو جیم کو حرکت دے دی اس نے, یہاں تو نہیں تھا پتا چلنا کیونکہ یہ تا لیتا ہے, اس لیے میں جیم لکھی ہے, تو اس کو حرکت دے دی زبر نے. اچھا جی اور جو, اس کا مطلب ہے جو یہ حرکات ہیں یہ حرکت دے دیتی ہیں لفظ کو, متحرک کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ حرکت جو ہوتی ہے اس کو کتنا کھینچنا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بس عربی میں صرف ایک ہی پیمانہ ہے جج کرنے کا. جس طرح آپ چینی لینے کے لیے جائیں گے تو آپ کہیں گے بھائی ایک کلو, دو کلو, ڈھائی کلو, کچھ بولیں گے نا. اسی طریقے سے عربی میں آپ نے کسی لفظ کو کتنا کھینچنا ہے اس کو کہتے ہیں ایک الف کی مقدار. ہر عرف ایک الف کی مقدار, کوئی آدھا الف کی مقدار, کوئی تین الف کی مقدار, کوئی چار الف کی مقدار, کوئی پانچ الف کی مقدار, تو ہے وہ ایک ہی. جیسے کہ ایک میٹر کپڑا, دو میٹر کپڑا. حرکت جو ہوتی ہے نا یہ آدھا الف ہوتی ہے, اور یہ ہم نے سیکھنا ہے جو ہم نارمل زبان میں کہتے ہیں. مثلا تا زبر تا, یہ نارمل ہے نا, نہ ہم نے تا کیا اور نہ تا کیا, نارمل تا زبر تا. تو یہ میں نے بولا نا تا, یہ تا کی جو میں نے لینتھ ہے نا بولنے کی لمبائی, یہ آدھا الف ہے. اگر اس کو میں پورا الف کروں تو بنے گا تا, اور اگر تین الف کروں تا, اور اگر جیسے بولو دوالین والی پانچ الف والی اگر بڑی مد ہے موٹی والی تو بولین, وہ اس لیے اتنی لمبی کہی ہے, وہ پانچ الف ہوتی ہے. تو بس یہ الف یاد رکھنا ہے کہ حرکت آدھا الف ہوتی ہے, حرکت آدھا الف, اور وہ آپ نے خود تا زبر تا, جیم زبر جا, عام جو ہے اس کو ڈبل کرے. اچھا تو یہ ہو گیا حرکت. اب حرکت ہی زبر کے ساتھ اگر الف لگ جائے, ہمیں پتہ ہی ہے تین ہی ہو سکتی ہے نا جی, تا تی اور تو, اس کے علاوہ کوئی پاسبلٹی نہیں نا ہوتی. اچھا اسی طریقے سے یہ بھی تین ہو سکتی ہے, تا تی اور تو. ٹھیک ہو گیا نا, اس کو کہتے ہیں, یہ چونکہ زبر کے ساتھ الف ہی آ سکتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں الف مدہ, یا کے ساتھ زیر ہے یہ یا مدہ, یہ واؤ مدہ. ناموں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بس صرف یہ یاد رکھ لیں آپ کہ جب بھی زبر کے ساتھ یوں الف آئے گا تو یہ اس سے ڈبل کھینچا جائے گا. یہ ہے تا زبر تا, اور یہ ہوگا تا الف زبر تا, اس سے تھوڑا ڈبل ہو جائے گا, تا تا تا الف زبر تا, تا یا زیر تی, تا واؤ پیش تو, تا زبر تا, تا زیر تی, تا پیش تو. کتنا فرق ہے, یہ ڈبل حرکت, یہ ہوتی ہے پورا الف, یہ الف کی مقدار ہوتی ہے یا دو حرکت, اور یہ ہوتا ہے آدھا الف یا ایک حرکت. تو یہ ہمیں پتا ہے, ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور یہ آپ کسی پینڈو بندے کو پوچھے نا وہ بھی آپ کو بتائے گا یہ تھوڑا لمبا کھینچنا ہوتا ہے, لیکن اس کو ٹیکنیکلٹی پیچھے نہیں پتا کہ کیوں لمبا کھینچنا ہے, کہ یہ حروف مدہ ہے. حل مد کہتے ہیں کھینچنے کو, یہ تھوڑا سا اس کو کھینچ دیتے ہیں. الف مدہ, یا مدہ, واؤ مدہ. ظاہر ہے یہ تا تی تو آپ خود ہی ذہن میں سمجھ جائیں کہ زبر کے ساتھ الف آئے گا, زیر کے ساتھ یا آئے گی. اس کو الف مدہ, اس کو یا مدہ, اس کو واؤ مدہ کہتے ہیں. یہ دوسرا قانون ہو گیا. اسی کو لکھنے کا عربی میں ایک آسان طریقہ ہے, ایسے کہ بجائے پوری لکھنے کے ایسے لکھ دیا جائے, تا الف زبر تا از اکول ٹو تا کھڑا زبر تا, اے تا کھڑا زبر تا, یہ برابر ہے دونوں. ٹھیک ہے جی, یہ بھی تا ہے, یہ بھی, یہ صرف لکھنے میں مختصر ہے. ٹھیک ہے, یہ صرف لکھنے کے لیے اختصار کیا گیا کہ کھڑا کا مطلب ہے کہ یہ ڈبل کے نہیں ہے, بجائے پورا الف سال لگانے کے انہوں نے ایسے. اس لیے آپ دیکھیں بعض قرآنوں میں سورہ ملک یوں لکھی ہوتی ہے, تبارک اللہ, ایسے. ٹھیک ہے جی, ایسے. اور بعض قرآن میں آپ دیکھیں گے ایسے لکھی ہوتی ہے, یہ تاج کمنی کا قرآن دیکھیں گے. تو یہ دونوں طریقے سے لکھی جا سکتی ہے, لیکن ہر لفظ نہیں ایسے لکھا جا سکتا, ورنہ قرآن کی قراءت ڈسٹرب ہوں گی. میں نے پہلے بتایا تھا مالک یوم الدین ہمیشہ اسی طرح لکھا جائے گا مالک، اس کو ایسا نہیں لکھ سکتے کبھی بھی، حالانکہ عید برابر ہے ٹیکنیکلی، یہ اس لیے نہیں لکھا جا سکتا کہ عربی کی ایک قرات میں یہ مالکی بھی لفظ ہے، عربی سات قرات میں قرآن پاک نازل ہوا ہے نا، مالکی یوم الدین بھی ہے، یہ سب عشرہ کا جو کورس کر کے آتے ہیں آپ دیکھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں نا، مالکی یوم الدین، تو ایک قرات میں یہ زبر بھی ہے، تو وہ قرات پھر ڈسٹرب، اب اس میں تو آپ یہ ایک ہی قرات رہ جائے گی وہ دوسری والی تو ختم ہی ہو جائے گی، اس لیے سارے الفاظ کو اس طرح ایکویلنٹ نہیں، لیکن یہ ہے برابر ہے دونوں، ٹھیک ہے جی، لیکن لکھنے میں اس طرح ہی ہوگا، یہ میں نے انٹرسٹ کے طور پہ بتایا، یہ کوئی یاد رکھنا ضروری نہیں، تو یہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں سوائے اس کو لکھنے کے، الٹا پیش برابر ہوگا واؤ اس کے ساتھ، یہ ٹیکنیکلی، اور اس کے بعد آ جائیں گے روف لین، روف لین جو ہیں وہ دو ہیں، واؤ لین اور یا لین، ٹھیک ہے جی، آپ مجھے بتائیں کہ واؤ کے ساتھ تو پیش آنی چاہیے تھی نا، اگر واؤ کے ساتھ زبر آ جائے، یا کے ساتھ زیر آنی چاہیے تھی، زا کے ساتھ بھی زبر ہی آ جائے، تو اس کو کہتے ہیں ہم روف لین، واؤ لین، تا واؤ زبر تو جسے مالک یوم الدین، تو تئی، اس کی آواز نارمل نکالنی ہے جو آپ کے نارمل نکلی نا جھٹکے سے، تو تئی یو یہی نو نہیں، یہ ہم پڑھتے ہیں، اس کو کوئی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نارمل آواز نکلے گی اس کے لیے اور کھڑی حرکات کے لیے، اس کا آپ کتنا فرق ہے، آپ دیکھیں آتا ہے قرآن پاک میں ان ربی لغفور رحیم، نام زبر لا کا مطلب ہوتا ہے ضرور تیرا رب غفور رحیم ہے، اور لیکن اگر وہ را لگا کے بڑا ان ربی لا غفور، اب لا پڑھ دیا تو مطلب ہے نہیں، یہ آپ نے یہ پڑھ دیا، یہ ایسے پڑھ دیا، تو اس کا مطلب آواز کا کھینچنا بھی بڑا اہم ہے، لمبی کھینچنے سے بھی مسئلہ خراب ہو سکتا ہے، اور اگر کسی کا لمبا کھینچنے کا کم کھینچا اس سے بھی مطلب میں فرق پڑ سکتا ہے، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، اس دن تم سے ضرور پوچھ ہوگی نعمتوں کے بارے میں، اور میں پڑھوں ثم لا تسألن، لام کو لمبا لمبا کر دیا تھوڑا سا بھی ڈبل کر دیا تو ہوگا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، تو یہ کریٹیکل ہے، اور آخری قاعدہ بہت آسان ہے وہی، تا دو زبر تن دو، تا دو زیر تین، تا دو پیش تن، دو زبر دو زیر دو پیش، یہ بھی وہ آدھے الف کے برابر ایک حرکت کے برابر، تن تن تن جن جن جن، اور یہ اس کے ایکویلنٹ ہوتا ہے، اردو جس کو آتی ہے اس کو ویسے ہی پتا ہے، جیم دو زبر جن کا مطلب یہ ہوتا ہے، جیم نون زبر جن، یہ وہ آواز دے گا، تو دو زیر دو زیر دو زبر دو پیش، یہ جو ہے یہ تنوین کہلاتے ہیں، ان کا نام بھی یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، صرف آپ کو یہ میں نے، یہ جناب ایک دو تین اور چار قاعدے ہیں جو پورے قرآن پاک کے میں جہاں بھی کوئی لفظ ہوگا ان چار قاعدوں سے باہر نہیں ہوگا، اب آپ کوئی بھی قرآن پاک کے دیکھیں آپ کے یہاں یار یہ تو زبر آئی، اس کے بعد زیر آئی، یہ ہوا، یہ چار قاعدوں کے گرد بات گھوم رہی ہے، دو چیزیں اور ہیں، وہ ہے یہ ایک جزم اور ایک تشدید، جزم تو آپ کو سمجھ آ گئی نا ملانے کے لیے ہوتی ہے، یہ جو شد ہوتی ہے یہ بھی ملانے کے لیے ہوتی ہے، لیکن اس کا فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ دو دفعہ پڑی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح اللہ ہم پڑھتے ہیں، یہ الف لام اللہ دو بار پڑھا گیا، شد جس پہ آئے گی وہ دو بار پڑھا جائے گا، اور جزم جس پہ آئے گی وہ ایک بار، تو یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے، یہ صرف ایک جوڑنے کا ذریعہ ہے، جزم اور تشدید کا فرق، یہ ہمیں پتہ ہی ہوتا ہے، اور پھر چھوٹی مد اور بڑی مد، چھوٹی مد کو ہم کھینچتے ہیں دو سے تین الف، اور بڑی مد کو چار سے پانچ الف، تو چھوٹی مد اور بڑی مد میں فرق کیا ہے، اب آپ یہ کاغذ ہاتھ میں پکڑ لیں، اب آپ کو ساری باتیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی، پہلا قاعدہ آپ دیکھیں، اب آپ نے آواز وہی ذہن میں رکھنی ہے جو سیکھی تھی وہاں سے، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو، تا زبر تو، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو، ٹھیک ہو گیا جی، اب دوسرا قاعدہ آ رہا ہے، الف مدہ واؤ مدہ یا مدہ، تا الف زبر تا، تا واؤ پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی، یا یو یی، اور یہی چیز تیسرا قاعدہ بھی ہے، صرف لکھنے کا فرق ہے، کھینچنا اتنا ہی ہے، دو حرکت یا ایک الف کے برابر، تا کھڑا زبر تا، تا کھڑا زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو، یہ ایک ہی لفظ میں وہ ساری چیزیں کور کر دی انہوں نے. تو آگے آپ سا اس طرح پڑھنا ہے سکھایا سا تی تو پھر سین اسی طرح پڑھنا ہے سکھایا سا سی سو اسی طرح آوازیں وہی نکالتے جانا ہے صرف قاعدے آپ نے سیکھ لینے ہیں. یہ اب آپ کی اپنی پریکٹس ہے چاہے ایک گھنٹے میں کر لیں خود سیکھ لیں کوئی لمبا کام نہیں ہے لیکن آپ کو کم از کم ٹیکنیک تو آگی نا. جیسے کوئی بندہ اے ٹی ایم کارڈ جس نے نہ استعمال کیا ہو تو ایک بار اس کو کوئی سکھاتا ہے یار اس طرح پن کوڈ ایڈ کرنا یہ کرنا ہے اس کے بعد وہ خود بخود پریکٹس ایک وقت آتا ہے وہ تو ایسی باتیں بھی کر رہا ہوا فون پہ اے ٹی ایم چل رہا ہوا جس طرح یہ لوگ جو ہے ٹائپنگ سیکھ جاتے ہیں تو گر تو پتا چل گیا نا آپ کو. اب آپ نے اس پہ آپ اس کو ماسٹر کرنا ہے. تیسرا قاعدہ حروف لین کا با واو زبر بو با یا زبر بئی بو بئی تو تئی اب یہ سو سی انا اعطینا کل کوثر سر ہے وہ کوثر نہیں ہے سین نہیں ہے سا ہے ٹھیک ہے نا. اب آگے وہ تنوین قاف دو زبر قن قاف دو زیر قن قاف دو پیش قن قاف دو زبر کن. اب یہ الف بھی ساتھ پڑھ رہا میں یہ صرف لکھنے میں آتا ہے اور یہ اس لیے آتا ہے کہ جب وقف کرنا ہو تو ایک زبر اڑ کے یہ روف مدہ بن جاتا ہے یہ بولنے میں نہیں آتا یہ سائلنٹ ہی ہے. کاف دو زیر کن کاف دو پیش کن لو جی آگے آپ قرآن کے حرف شروع ہو گئے ہیں. اب میں نے یہ اگزامپل کے طور پہ تین چار حرف رکھے ہیں ان میں چھوٹی مد مڑی مد اور تشدید بھی ہے. صرف آپ دیکھیں اب آپ میں سے کوئی بندہ بھی مجھے بتا سکتا ہے کہ یہ پہلا لفظ جو لکھا ہے یا بنی اسرائیل اس کے اندر کون کون سے قاعدے استعمال ہوئے ہیں. میں یہاں لکھتا ہوں آپ میں سے کوئی بندہ بھی آسانی سے بتا سکے گا اپنے یہ آپ سمجھے آپ کے پاس یہ ایک دریا کوزے میں بند ہو گیا. کیوں نہیں تیر بھائی دریا کوزے میں بند ہو گیا. اب کوئی بھی قرآن کا آپ لفظ بولے نا جی میں لکھتا ہوں اور آپ میں سے ہر بندہ بتا سکے گا جی کہ یہ اس کے اندر موجود ہے اور اس کو اس طرح پڑھنا ہے. اب یہ جو لفظ تھا یا بنی یا بنی اور چھوٹی اس میں وہ مد ہے اسرائیل کسی زمانے میں اللہ کی لاڈلی تلین امت اچھا جی الف کو پڑھنے کے لیے حمزہ ساتھ لگتا ہے. اب دیکھیں یہ ایک لفظ ہے. اب آپ کو یہ پتا چل گیا کہ میں نے یا کو کتنا کھینچنا ہے. یا کے اوپر کیا ہے کھڑا زبر یعنی کہ دو حرکت کھینچا جائے گا. با کے اوپر خالی زبر ہے آدھا الف اور نون یازر نی یہ کیا ہے یا مدا یہ پھر پورا ایک الف ٹھیک ہے نا. نون یازر نی خالی نون زیر نی نہیں ہے یا بھی ہے ساتھ با بو بی آپ فوراً وہ زیر میں لے آیا کریں یہ یاد کر لیں با بو بی تو اب یہ کیا ہے نی اس کا مطلب لمبے والا نہیں ہے یہ روح مدا لیکن ساتھ یہ چھوٹا سا اس کے اوپر یہ سانپ سا بنا ہوا ہے اس کو چھوٹی مد کہتے ہیں. چھوٹی مد اس طرح لکھی جاتی ہے ایسے کر کے ہلکی سی اور بڑی مد تو ایسے پورے پروٹوکول سے ایسے لکھی جاتی ہے مطلب دو علیم میں پڑی ہوتی ہے. یہ دو سے تین الف ہے اور یہ چار سے پانچ اس کو کھینچنا واجب نہیں ہے اس کو کھینچنا واجب ہے. یہ لفظ جلی ہے اس کو کھینچنا ضروری ہے اس کو کھینچنے نہ کھینچیں یہ گناہگار نہیں ہوں گے ٹھیک ہے یہ خوبصورتی کے لیے صرف لیکن یہ جو بڑی مد ہوتی ہے نا یہ کھینچنا ضروری ہوتی ہے. تو اس کو میں صرف یہ بھی پڑھ سکتا ہوں یا بنی اور اگر میں پڑھوں یا بنی اسرائیل ٹھیک ہے. اچھا الف کے نیچے کیا آئی حرکت لیکن خالی حرکت نہیں ہے یہ سین سے مل رہی ہے جسم کے تو اس بن جائے گا اور را الف زبر را پھر یہ الف مدہ آ گیا را لیکن بڑی مادہ ہے اس کو اور بڑی کر دے گی را ہو جائے گا اور ایل یہ الف جو ساتھ ہے اس کے یہ حمزہ یا الف اس کو حمزہ کہتے ہیں یہ پھر حمزہ یا زیر ای یہ پھر یا مدہ آ گیا. خالی زبر زیر ہوتی تو آدھا الف ہوتی یہ یا کے ساتھ مل کے پھر ای بن گیا اور لام زبر لا پھر یہ حرکت ہوگی اے آدھا الف. تو یہ سمجھ آئی آپ کو بات کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ کوئی بھی چیز لے لیں جی بسم اللہ سے شروع کر دیتے ہیں جناب. یہ پھر سین سے ملا بس اور یہ پھر نام سے ملا, یہ تو مل ہی رہے ہیں, اس میں کوئی آپ کو سنا نہیں. بسم اللہ, اب یہ کھڑا زبر آ گیا. بسم اللہ الرحمن, یہ مان کیوں پڑھتے ہیں؟ کھڑا زبر ہوتا ہے, یہ ایسے نہیں لکھا ہوتا. رحمان ہم اس طرح نہیں لکھا ہوتا, کئی جگہ لکھا بھی ہوتا ہے ایسے تو, لیکن عموماً جب عربی لنگوسٹک میں ایسے لکھا جاتا ہے. اب آپ کو ایسا کہ اس رحمان میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے, صرف لکھنے کا فرق ہے, ٹھیک ہے, اور عموماً ایسے لکھا ہوتا ہے. اب آپ کو یہ ٹیکنیکل بات سمجھ آ گئی, کھڑا زبر اور علی زبر کیا ہوتا ہے. الرحمن الرحیم, ہاں یا زر ہی, پھر وہی ہو گیا یا مدہ. اس طرح آپ کوئی بھی لیں گے نا تو ان چار کو ایسے باہر نہیں ہوگا, یا زبر ہوگی یا زیر ہوگی یا پیش ہوگی یا الٹا پیش, یا کھڑا ارکات یا وہ دو زیر دو پیش, وہ بھی ہو سکتی ہیں. جس طرح قرآن پاک میں کئی الفاظ ہیں جن میں دو زیر اور دو پیش آتی ہیں, مثلا وہ یہ لفظ آتا ہے جو افواجن, ہم وقف کر کے افواجہ پڑھتے ہیں تو افوا, اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں واو پہ کھڑا زبر بھی لا کر افواجن. تو اسی طریقے سے دو زبر دو زیر اور دو پیش جو ہیں یہ نون کی آواز نکالتے ہیں زبر زیر پیش کے ساتھ. تو یہ آخری تین حرف میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. اب اس کو ہم پڑھتے ہیں, یا بنی اسرائیل ہاں تو میں نے صرف کھڑا زبر کھینچا, دو رکعت تک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. چھوٹی مد پہ آپ بہت کنفیوز ہو جائیں گے, کیونکہ قرآن پاک میں اتنی ہے یہ چھوٹی مدیں کہ اگر آپ یہ کھینچنا شروع ہو جائیں نا اس کو تو آپ شاید ایک رکوع جو ہے وہ بیس منٹ میں پڑا جائے. تو اس کو صرف خوبصورتی کے لیے جو لوگ ترتیل میں تلاوت کرتے ہیں ان کے لیے کہ ذرا وہ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ تو ایک مد عارض بھی ہوتی ہے جو وقتی طور پہ عارضی طور پہ مد ہوتی ہے, جیسے ہم یہ جب فاتحہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین, اب یہ مد تو کوئی نہیں ہے لیکن ٹون بنانے کے لیے کھینچتے ہیں, اس کو کہتے ہیں عارضی طور پہ مد. یہ بھی جائز ہے عربی میں خوبصورتی کے لیے, اعلیٰ مد نہیں ہوتی, یہ آپ کھینچ سکتے ہیں. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اس طریقے سے آپ اذان میں بھی دیتے ہوں گے اللہ, یہ کیا کھینچا ہم نے کھڑا زبر, ہو اکبر اللہ ہو اکبر, بس یہ اللہ کے علاوہ کوئی چیز اس میں نہیں کھینچنے والی, کوئی اور کھینچیں گے تو وہ بات ہی ڈسٹرب ہو جائے گی. تو یہ جو کھڑی حرکات ہوتی ہیں یا روفے مدہ ہیں یہ وقت کے اعتبار سے اس کی خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے اس کو کھینچا جا سکتا ہے. تو آپ وہ کبھی قاری عبد الباسط کی تلاوت سنیں نا تو وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے, وہ تو اتنے چھوٹی چھوٹی مدے میں کھینچتا ہے, اس کی وہ پوری ریکارڈنگ موجود ہے جو کبھی کبھار یہ ریڈیو پہ ٹی وی پہ چلتی ہے. لیکن یہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا امام کعبہ, یہ حدر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. حدر کہتے ہیں جو فاسٹ پڑھا جاتا ہے جس میں یہ چھوٹی مدوں کو اسکپ کر کے بس تیزی سے پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے جیسے تراوی کی وجہ سے, تو وہ اس کا ایک اپنا ٹیسٹ ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, اچھا اس میں بعض کر آپ کہیں گے مد تو پانچ لفظ تک کھینچی نہیں ہے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اب پانچ تو نہیں ہوا لیکن وہ ریلیٹیولی کر لیتے ہیں کہ وہ جو زبر زیر پیش ہے وہ اگر آدھی کر رہے ہیں تو کھڑی حرکت بھی آدھی کر رہے ہیں تو مد بھی آدھی کر رہے ہیں, ریلیٹیولی وہ ساری چیزوں کو کم کرتے چلے جاتے ہیں, سیکوینس بنا لیتے ہیں. مگر الحمدللہ رب العالمین اس کو پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین, تو اب اگر عالمین چھوٹا پڑا تو اس کے نیچے زیر بھی اس متناسب میں ریشو پروپورشن سے کم کی ہے, یہ بھی جائز ہے. لیکن یہ ٹیکنیکل چیز ہے, ہمیں یہ اس میں کوئی کچھ نہیں کرنے کی ضرورت نہیں, ہمیں اسی طرح پڑھنا ہے جیسے ہے. یہ نماز میں بھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اب ہم تو جناب چوتھا گیل الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم, اس میں تو زبر زیر پیش بھی کیا, وہ تو ادر بھی نہیں ہے, وہ ادر سے بھی کوئی آگے کی چیز بن جاتی ہے تو وہ بالکل غلط ہے. تو آپ اس طریقے سے پڑھیں گے, ترجمہ ذہن میں ہوگا, کنسنٹریشن بھی ہوگی. یہ ہمارا الحمدللہ جو اس میں تھے یہ سارے قواعد میں نے بیان کر دیے. اب من چلے کا سودا ہے,

السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تشہد میں اس طرح میں نے ایسے ہاتھ رکھے تھے, اور ایسے ہاتھ رکھنا بھی درست ہے اور یوں بھی درست ہے, دونوں طریقے درست ہیں. یہ ہو گیا وہ طریقہ کہ زیادہ دعائیں مانگنے والا اور کس طریقے سے زیادہ اذکار کیے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو سنت اذکار ثابت ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.